W sprawie kandydata PiSu na prezydenta wątpliwości nie ma, wbrew pogłoskom, według których Andrzej Duda miał się wycofać ze startu w wyborach na rzecz prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości zatwierdziła kandydaturę Dudy i to jednogłośnie. On sam zadeklarował. Obiecuję ciężką pracę. Wierzę w to, że w trakcie tej kampanii uda mi się przekonać Polaków, że Polska potrzebuje właśnie takiej zmiany, którą jest nowa prezydentura. Prezydentura nowej jakości. A prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił, że Andrzej Duda startuje w wyborach, by je wygrać i rozpocząć zmiany, których oczekują Polacy. W tym roku główne tematy to sytuacja na Ukrainie i w Syrii. 60 dokumentów z 35 krajów można zobaczyć w Warszawie na festiwalu Watchdog Sprawa Człowieka w filmie. O najciekawszych do obejrzenia dziś. Witold Banach. Film Szlaki Gringo ukazuje brutalną prawdę o współczesnej turystyce do egzotycznych krajów, wyjaśnia dyrektor festiwalu Maciej Nowicki. Peggy Weil, antropolożka i reżyserka, pokazuje, że właściwie nieodmiennie taka turystyka prowadzi do degeneracji lokalnych społeczności. Będzie można też obejrzeć film Powrót do Homs, który jest niezwykle wstrząsającym dokumentem ukazującym tragedię w Syrii. To jest na pewno jedno z najważniejszych dokumentalnych świadectw walki Syryjczyków o wolność. Wstęp na pokazy filmów jest bezpłatny, a cały program festiwalu można zobaczyć w internecie na stronie www.watchdogs.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Włosi znaleźli sposób na walkę z plagą oszustw podatkowych w restauracjach. Gwardia Finansowa chce sprawdzać prawdziwe dochody lokali na podstawie liczby zużytych obrusów i serwetek. Od lat włoska Policja Skarbowa różnymi metodami walczy z powszechnym zjawiskiem zaniżania obrotów przez restauratorów. Rachunki często wypisywane są tam ręcznie na karteczkach, a klientom płacącym gotówką nie wydaje się paragonów fiskalnych. Z kontroli wynika, że większość lokali przynosi straty, a ich właściciele ledwo wiążą koniec z końcem. Nawet jeśli powszechnie wiadomo, że w niektórych z nich trudno o wolny stolik. I stąd pomysł Gwardii Finansowej z Trydentu na północy Włoch, która liczy brudne obrusy i serwetki przeznaczone do prania. Metodę już nazwano obrusometrem i zastosowano w jednym z tamtejszych restauracji. Okazało się, że zabrudzonych obrusów i serwetek było znacznie więcej niż klientów według kasy fiskalnej. Właścicielom wymierzono kary finansowe. Restauratorzy poszli do sądu, protestując przeciwko takiej metodzie kontroli dochodów, ale sąd poparł nowatorski sposób ścigania oszustów. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W prognozie pogody ostrzeżenie przed marznącymi opadami w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, na Podlasiu, na Mazowszu i w Łódzkiem. Takie opady mają się utrzymywać przynajmniej do rana. W innych regionach także pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami na wybrzeżu, a także na Podhalu. Najchłodniej na północnym wschodzie -1 stopień, w centrum 2, na zachodzie 3. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie konsolę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z kontrolerem bezprzewodowym i trzema grami za 1849 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Rosja nie da się zniszczyć. W studio Jarosław Guzy, ekspert rynku energetycznego. Witam pana. Dzień dobry. A w naszym studio w Moskwie Maciej Jastrzębski, nasz korespondent. Witam, Maćku. Ja również witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od gazociągu południowego. Czy to jest koniec tego przedsięwzięcia? Ja pytam, bo z komentarzy wynika, że są ludzie, którzy nie wierzą w to, co mówi Putin. Uważają, że dalej będzie projekt realizowany. Jest na to duża szansa. Ten projekt jest zawieszony. Ja bym tak traktował decyzję Putina. Na pewno jest to strategiczny projekt równoległy do Nord Streamu, który już działa. Oczywiście jest pytanie, czy Rosja będzie na to stać, jak sytuacja międzynarodowa się potoczy, jaką twardością czy też miękkością wykaże się Unia Europejska. I od tego zależy, między innymi od stanu finansów Rosji, od tego zależy, czy ten projekt będzie realizowany. Ale na razie został powieszony na kołku, co jest taką prestiżową porażką Putina jednak, co wskazuje na to, że te sankcje, które były takie miękkie i wydawało się, że nie działają, jednak w połączeniu z na przykład zapaścią na rynku ropy z punktu widzenia Rosji, to wszystko daje efekty. Znaczy Rosja rzeczywiście ma duże kłopoty w tej chwili. Ale widzi pan tą decyzję i tą zapowiedź Putina jako taki emocjonalny gest? Mówiąc potocznie, Putin strzelił focha i wszystkim powiedział, jak nie chcecie, to ja się na was wypnę? To nie jest zachowanie, które kojarzymy z działalnością prezydenta Rosji. Nie, oczywiście, że nie. Poziom emocji. Emocje były skierowane do rosyjskiej publiczności. To znaczy tutaj budzi się emocje, bo rzeczywiście wśród obywateli Federacji Rosyjskiej trzeba wzbudzić niechęć czy nienawiść do wroga Zachodu. To jest skreowany obraz wroga przez wiele, wiele lat już w tej chwili rządów Putina. Bardzo świadoma operacja na świadomości zbiorowej społeczeństwa. Natomiast jest to zimna gra w wypadku Putina i nie ma o tym mowy. Zresztą cały ten tydzień był pełen rozmaitych ruchów ze strony Rosji. To nie tylko te kwestie, o których mówiliśmy. Gorący tydzień, spotkanie Putina z Hollandem, a poprzednio wypowiedź Hollanda na temat możliwości niedostarczenia Mistrali ze względu na sytuację na Ukrainie, tych okrętów, o które Rosja się stara i które zostały wstrzymane. Na rynku finansowym pożyczka dla Gazpromu na przykład ze strony UniCredit. Klienci banku PKS-a w Polsce nie wiedzą, że składają się na pożyczkę dla Putina, a czytaj dla Gazpromu oczywiście. Więc dużo tych rzeczy się dzieje. Jeszcze ten manewr irański, bo na tej scenie dyplomatycznej światowej, zwłaszcza w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Rosja znowu gra kartą irańską. Rosja zawsze wyciąga Iran, żeby zachęcić Stany Zjednoczone do zmiękczenia swojej polityki. Ja jeszcze chciałbym do tego dorzucić miejsce, w którym ogłoszono zawieszenie gazociągu, budowy gazociągu południowego, to znaczy chodzi o Turcję. Podczas wizyty w Turcji to się stało. I w Turcji słyszałem taką opinię, że Turcji i Rosji nic nie łączy. Niemal można powiedzieć, że wszystko dzieli, bo dzieli historia bardzo burzliwa pomiędzy tymi dwoma krajami, dzieli polityka, stosunek do takich miejsc jak Bliski Wschód, jak Syria, Krym, Gruzja. Pamiętamy, były poważne rozbieżności. I łączy tylko jedno, to znaczy postaci Władimira Putina i prezydenta Erdoana, którzy podobnie uprawiają politykę i podobnie rozumieją politykę. Ten sojusz między Turcją a Rosją, on jest możliwy, jest realny, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy energetyczne, pana zdaniem? Nie, sojusz nie, natomiast konkretne interesy są załatwiane i będą załatwiane. Oczywiście porównywanie Erdoğana i Putina to jest zadanie dla psychologów polityki. Na szczęście nie dla socjologów polityki, bo ciągle Turcja jest krajem, w którym pewne normy z punktu widzenia europejskiego są przekraczane, ale daleko jeszcze do autorytarnych rządów Putina opierających się w dużej mierze na manipulacji właśnie umysłami swoich obywateli. Jeszcze jedna rzecz łączy Rosję i Turcję. Właśnie to, co wspomniałem, interesy. I to nie tylko te gazowe, energetyczne, gdzie Turcja jest istotnym partnerem z punktu widzenia i przesyłu gazu, ale na przykład dla Turcji niezwykle istotne są inwestycje w Rosji. Turcja jest jednym z największych inwestorów w Rosji. Jest obecna wszędzie. Każdy, kto widzi centra handlowe, bardzo często tam są firmy tureckie budowlane. To jest istotna część tego gospodarczego sukcesu tureckiego na rynku postsowieckim w Azji Centralnej, ale również w samej Federacji Rosyjskiej. Maćku, zwracam się do Macieja Jastrzębskiego, który przysłuchuje się nam w Moskwie. To był rzeczywiście gorący tydzień dla Putina i zwieńczenie orędzie o stanie państwa. Mam wrażenie, że wiele tego samego, to znaczy tej jeremiady na temat perfidnego Zachodu, który chce od 20 kilku lat zniszczyć Rosję, ale też jednak wyraźne odniesienie do kłopotów gospodarczych Rosji, prawda? No, Pamiętajmy, że orędzie prezydentów, bo to było 21. orędzie prezydenta Rosji, 11. w wykonaniu Władimira Putina, kierowane jest przede wszystkim do obywateli Federacji Rosyjskiej. To jest trochę takie exposé, co też będziemy robili w przyszłym roku, przede wszystkim z naszą gospodarką i na co będziemy wydawali pieniądze. I Władimir Putin, wiedząc już wcześniej o tym, że na początku 2015 roku przewidywana jest recesja rosyjskiej gospodarki z różnych powodów, czy to zachodnich sankcji, czy spadku cen ropy na światowych rynkach, odniósł się przede wszystkim do sytuacji wewnętrznej, mówiąc o tym, że będzie otwierał rynek, liberalizował prawo, nie będzie podwyższał podatków. No, ta sławetna już chyba skomentowana na całym świecie amnestia kapitałowa, którą zapowiedział prezydent Władimir Putin, a która postrzegana jest przez wielu ekspertów światowych jako próba wyprania brudnych pieniędzy tych, którzy albo wyprowadzili swoje kapitały do rajów podatkowych, albo zbili je w Rosji nielegalnie i po prostu z Rosji uciekli. Teraz mieliby wrócić do Rosji ze swoimi pieniędzmi, by zasilić rosyjską gospodarkę. Odnosząc się jednak do tego, o czym panowie rozmawialiście, czyli gazociągu południowego, wydaje mi się, że Władimir Putin, podejmując taką decyzję, też kierował się kwestiami finansowymi, dlatego że po pierwsze Gazprom już sporo pieniędzy włożył w samą budowę gazociągu południowego na tym odcinku rosyjskim, poogłaszał wszędzie przetargi na rury i różne inne roboty związane z prowadzeniem tych prac na terytorium Bułgarii, czy też w ogóle pod dnie Morza Czarnego. No i nagle okazałoby się, że Rosjanie zostają bez pieniędzy, więc bardziej opłacalne dla nich było, by poprowadzenie tego gazociągu tam, gdzie go chcą, czyli do Turcji. I tak to w Rosji jest przedstawiane, że gazociąg południowy zostanie zamieniony przez gazociąg błękitny. Dzisiaj dowiedzieliśmy się od Aleksieja Millera, szefa Gazpromu, że zmienia Gazprom swoją politykę w stosunku do krajów Unii Europejskiej i teraz już nie będzie martwił się o tego ostatecznego odbiorcę, by dostarczyć mu gaz, tylko każdy odbiorca Unii Europejskiej, nie wiem, czy to się stanie jutro, pojutrze, w przyszłym roku, kiedy, tego nie wiemy i czy w ogóle się stanie, ale będzie musiał kupować ten gaz i odbierać go na granicy, tam, gdzie kończy się jakby jurysdykcja gazociągami rosyjskimi. W tym przypadku padła także informacja o tym, że na przykład na granicy turecko-greckiej po wybudowaniu gazociągu błękitnego. A więc to jest trochę takie straszenie Unii Europejskiej. Zobaczcie, sami doprowadziliście do sytuacji, a myśmy was uprzedzali, że nie jest zbyt bezpiecznie opierać się tylko na tranzycie gazu przez Białoruś czy przez Ukrainę, a sam gazociąg północny nie wystarczy na zaopatrzenie całej Europy. Myśmy chcieli wam pomóc, ale wyście nie chcieli. Jak pan ocenia politykę Unii Europejskiej wobec Rosji na ten moment? Mówiliśmy o tej pożyczce włoskiego banku UniCredit dla Gazpromu. Wiemy również, że firmy podległe tym dużym firmom rosyjskim będą mogły już w tej chwili brać pożyczki na rynkach zachodnich finansowych. Zaczyna się kruszyć ten taki monolit, czy no, chyba nigdy nie był do końca monolitem. No, w każdym razie to, co zostało stworzone po agresji rosyjskiej na Ukrainę w Europie, zaczyna się kruszyć. No, taka dyskusja była wczoraj jeszcze żywa i ona się jeszcze nie skończyła. To kwestia oceny decyzji podjętych przez Radę Europy. Przepraszam, Radę Unii Europejskiej. To było doprecyzowanie, teoretycznie było to doprecyzowanie decyzji podjętych we wrześniu. I doprecyzowanie tak zwanych furtek. Tam były sankcje, bardzo gromkie słowa i tak dalej, natomiast tam już były zamontowane furtki. I teraz pytanie, czy te furtki bardziej uchylono w tej chwili, tak po cichu, decyzją Rady Unii Europejskiej, czy one pozostają takie same i nic się nie zmieniło. Jedno jest pewne, Unia Europejska ma schizofrenię w tej sprawie. To znaczy, widać, że działają dwie przeciwne siły. Na razie w przypadku South Streamu Unia Europejska zadziałała rzeczywiście. Przy czym ja bym zwrócił uwagę na to, że Unia Europejska jest twardsza tam, gdzie wchodzi w grę jej własny interes. Unia Europejska, niezależnie od tego, że bardzo sceptycznie podeszła do pomysłu Unii Energetycznej rzuconej przez Donalda Tuska, zwłaszcza do kwestii wspólnych zakupów, to jednak buduje swój rynek energetyczny wewnątrz. Powiedzmy sobie szczerze, niespecjalnie dbając o nasze interesy, bo my w tym układzie jesteśmy dalej krajem peryferyjnym, tylko że centrum dystrybucji mamy nie na wschodzie, ale na zachodzie. Ale to jest ten sam rosyjski gaz na przykład. Ale tam, gdzie Rosja próbuje konkurować z tymi silnymi graczami Unii Europejskiej, tam dostaje często po nosie. I to jest przykład właśnie South Streamu i tych decyzji, które są podejmowane, bo Unia Europejska rzeczywiście nie życzy sobie, żeby na liniach przesyłowych strategicznych Unii Europejskiej, wewnątrz Unii Europejskiej, ktoś się mieszał w postaci Gazpromu, dostawcy gazu. Tutaj te zasady Unii Europejskiej są jasne. My mamy ten problem, że mamy sztuczną konstrukcję z Europol gazem. To jest problem po prostu, na ile Rosjanie wewnątrz Unii Europejskiej mogą realizować swoje interesy, no właśnie, jako dostawca dyktować pewne rozwiązania. I również no, w dużym stopniu wpływać jednak na kraje politycznie, prawda? No, tutaj kluczowym chyba miejscem jest Bułgaria, która dużo straci. Jeżeli ten gazociąg nie zostanie zbudowany, Bułgaria, niektórzy mówią, że cały jakby plan rozwoju tego państwa był w dużym stopniu oparty na pobieraniu pieniędzy za przesył gazu, prawda? To są tak naprawdę, moim zdaniem, ja wejdę panu w słowo, cztery kraje, bo to jest Bułgaria, na którą Rosjanie oczywiście bardzo mocno naciskają. Sam prezydent Władimir Putin podczas konferencji prasowej w Turcji mówił przecież, że proponuje Bułgarom, by zwrócili się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o odszkodowanie. To jest Serbia, która jest bardzo często odwiedzana w ostatnich tygodniach przez polityków rosyjskich. Był tam osobiście Władimir Putin, przejmowany był jak car. To jest Grecja, której cały czas się mówi, zobaczcie, gdybyście byli samodzielni, gdybyście współpracowali z nami mocniej, tak jak to było kiedyś, to nie mielibyście tych kłopotów, bo Unia Europejska hamuje was ze swoimi pomysłami. To są także Włochy, gdzie we Włoszech i w Rosji mówi się, że to są dwa bardzo zaprzyjaźnione ze sobą kraje, mające ze sobą wiele wspólnego, wspólnych interesów przede wszystkim, i także włoskie przedsiębiorstwa bardzo mocno zaangażowały się w budowę gazociągu południowego, więc to są tak moim zdaniem cztery kraje, na których Rosja będzie próbowała grać, rozgrywając jakby tą swoją grę planszową w Unii Europejskiej. Ja bym dołożył do tego jeszcze Węgry i Austrię. Każdy z tych krajów jest trochę osobnym przypadkiem. Bułgaria to jest czysty układ korupcyjny, który było widać w momencie, kiedy Unia Europejska zablokowała decyzję rządu bułgarskiego o budowie bułgarskiego odcinka South Streamu. A propos korzyści, które odnoszą te kraje, zwłaszcza jeśli chodzi o kraje przechodzące ciągle jeszcze transformacje, zwłaszcza tam, gdzie rządzą siły postkomunistyczne, tak jak Bułgaria, ale niekoniecznie, bo widzimy też Węgry. Jest pytanie, na ile korzysta kraj, a na ile korzystają skorumpowane elity. W przypadku Bułgarii było jasne, że jest tam premia w tych wszystkich umowach, które Gazprom podpisuje, dotyczących inwestycji South Streamu. Premia dla firm, osób związanych z elitą rządzącą obecnie w Bułgarii. Podobno cena za kilometr gazociągu w Bułgarii i Serbii jest dwukrotnie wyższa niż w Austrii. No tak, właśnie, bo tu mamy różnicę. Serbia to kolejny przykład. To jest oczywiście przykład politycznych wpływów, bo Serbia jest tym ośrodkiem wpływu w Rosji na Bałkanach. Mamy Węgry, gdzie jest tak zwana pragmatyczna polityka Orbana, gdzie jest czysty interes i Orban tutaj się tłumaczy, że to jest dla dobra Węgier. Mamy Austrię, która jest takim koniem trojańskim Rosji w Unii Europejskiej, choć oczywiście stara się być bardzo w cieniu, ale jak widzieliśmy przy okazji niektórych spraw, na przykład ucieczki oligarchów ukraińskich związanych z Janukowyczem, to w austriackich bankach i w Austrii na przykład lokują swoje ukradzione aktywa. Często właśnie oligarchowie ze wschodu, ta kleptokracja wschodnia. Więc Austria z kolei miała być bardzo ważnym beneficjentem, bo tak jak Nord Stream kończy się w północnych Niemczech, Holandii i tam jest to centrum dystrybucji gazu, to tak samo Austria miała być tym centrum dystrybucji gazu. Niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki austriackiej. Maćku, ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego przemówienia Putina i do tej jego głównej tezy, to znaczy, że rozrusza gospodarkę. Tylko popraw mnie, bo ja rozumiem, że on rozrusza gospodarkę w ten sposób, że ułatwi tym, którzy już rozkradli to, co było do rozkradzenia w Rosji, to jeszcze więcej teraz pozwoli. To znaczy, da im jakieś ulgi podatkowe i tak dalej. No to jest teza, to, o czym mówiliśmy, teza jest taka, że to rozrusza drobne i średnie przedsiębiorstwa. Nie wiem za bardzo, w jaki sposób to miałoby się przełożyć. Ale czy ludzie w ogóle kupują tą retorykę? Czy znowu jesteśmy w tym świecie, w którym, który nam się wydaje niezrozumiały, a dla Rosjan jest całkowicie logiczny? No pamiętajmy, że w ten sposób to nie jest w Rosji przedstawiane, w jaki w tej chwili to przedstawiane. przedstawiamy, tylko to jest przedstawiane jako odzyskanie kapitału, który został wyprowadzony z Rosji, a Rosjanie, przynajmniej Bank Centralny, Ministerstwo Finansów także od kilku tygodni mówią, że około 130 miliardów rocznie kapitału jest wyprowadzanych z Federacji Rosyjskiej. To jest z wielką szkodą dla systemu finansowego, systemu bankowego. Także wiceprezes Centralnego Banku chyba dwa dni przed orędziem prezydenckim powiedziała nam, co w Rosji trzeba zrobić, żeby rozruszać gospodarkę, czyli przede wszystkim zdywersyfikować eksport. Nie wiem, co będą chcieli sprzedawać Rosjanie oprócz kopalin i surowców energetycznych, no ale no, takie hasło padło. Także zliberalizować przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw i zdecydować się na stworzenie tak zwanego rynku przedsiębiorstw produkujących zamienniki, a więc już nawet przygotowywany był taki projekt rozporządzenia prezydenta Władimira Putina o tym, że firmy, przede wszystkim te, które są z udziałem kapitału państwowego, nie powinny wykorzystywać części sprowadzanych z krajów zachodnich, tylko starać się kupować na rynku wewnętrznym, a jeżeli nie da się w tej chwili kupić jakiegoś zamiennika na rynku wewnętrznym, to należy w ciągu najbliższego pół roku czy roku stworzyć takie firmy, które będą takie części produkowały. A więc Rosja chce być samowystarczalna i przeorientować się jednocześnie ze swoim importem i eksportem na kraje tego obszaru Azji i Pacyfiku. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski w Moskwie, a Jarosław Guzy tutaj w studio przy Myśliwieckiej. To jest możliwe? Czy taka fundamentalna reforma w Moskwie i w Rosji jest możliwa? To nie jest możliwe. To wynika z wszystkich prób, które podejmował rząd rosyjski za czasów prezydentury Miedwiediewa, zwłaszcza za czasów Putina również, tak zwanej modernizacji Rosji. To wszystko skończyło się fiaskiem. Kto pamięta Dolinę Krzemową, którą miano zbudować, Rosja krajem innowacji, te wszystkie hasła i tak dalej. Znaczy, będzie jeden praktyczny wymiar, to znaczy rzeczywiście jest to sygnał, że luzuje się śrubę. No, wiadomo, że drobny, średni biznes, który działa rzeczywiście na rynku rosyjskim, to jest baza klasy średniej, jest przyciśnięty przez te administracje, prawda, wszystkie urzędy skarbowe, o wiele gorzej niż u nas, gdzie się bardzo skarżymy. Więc tutaj jest sygnał, macie ochronę, to znaczy pozwolimy wam na więcej. I ci ludzie skorzystają i trochę to da, natomiast jest bezwładność władz rosyjskich, jeśli chodzi o wykonywanie pewnych rzeczy. Zarówno jeśli chodzi o to luzowanie, pytanie, czy ci, którzy grabią, wyciskają łapówki od drobnych, średnich przedsiębiorców, czy przestaną z tego, z powodu tego orędzia. I kolejna rzecz, no pomysł, że To już trąci trochę komunizmem. Pomysł, że się wykreuje przedsiębiorstwa, substytuty. No my sami pamiętamy, ci starsi z komunizmu, jak to było z substytutami tego, co jest na Zachodzie. A Rosja przez czas prosperity, kiedy rzeczywiście budowała swoją siłę finansową, potęgę gospodarczą na surowcach, no po prostu sama sobie zlikwidowała mnóstwo działów gospodarki eksportowo-importowych. Dziękuję bardzo. Jarosław Guzy, ekspert rynku energetycznego, był naszym gościem. Wcześniej Maciej Jastrzębski w Moskwie. Dziękuję. Dziękuję. А ми досі вони не махали і не наїли, косифі, нун та ме, іле нуца ме. А ми досі вони не махали і не наїли, косифі, нун та ме, іле нуца ме. Ам сафак, нун та ласе, іле не іле не. Ilana mea frumoase, ilenuța mea. Și-ame să dau nică, să dau ilana, ilana, până când am să te iau, ilenuța mea. Și-ame să dau nică, să dau ilana, ilana, până când am să te iau, ilenuța mea. Am să dau până la cămașe, ileane, ileane, ca să mi te fac mireasă, ilenuța mea. A, a, a, a, a, a, a, a, a, ca să mi te fac mireasă, ilenuța mea. iată mamă, o ileană, ileană, ileană. Pare că e o cosânzeană, ilenuța mea. Iată mamă, o ileană, ileană, ileană. Pare că e o cosânzeană, ilenuța mea. E frumoasă și stă bine, ileană, ileană e. Ca să tati nima-n mine, ilenuța mea. A, a, a, a, a, a, a, a, a. N-ai ce zice, n-ai ce face, ilenuța mea. A, a, a, a, a, a, a, a, a. E frumoasă, asta-mi place, ilenuța mea. Romica Puceanu w raporcie o stanie świata. Dziś słuchamy wykonawców rumuńskich. Wskutek sztucznej inteligencji może upaść cały gatunek ludzki, bo maszyny nas prześcigną w myśleniu i wyrwą się spod naszej kontroli. Taką opinię wyraził w rozmowie z BBC znany brytyjski astrofizyk profesor Stephen Hawking. Czy powinniśmy już zwijać nasz cywilizacyjny interes, czy też jego opinie to są nieuzasadnione strachy na lachy? Zastanawiał się nasz korespondent naukowy Rafał Motriuk. Sztuczna inteligencja, potężne wrogie roboty, gigantyczne, sprawne maszyny, z którymi człowiek nie ma szans. Chaos będzie moim epitafium, chciałoby się powtórzyć za zespołem King Crimson. Profesor Hawking, który używa syntezatora mowy, bo jest sparaliżowany, mówi wprost. Myślę, że powstanie pełnej sztucznej inteligencji mogłoby zwiastować koniec rasy ludzkiej. Wynaleziona przez człowieka, taka inteligencja może się sama przeprogramować i prześcignąć nas, bo ludzie są ograniczeni powolną, biologiczną ewolucją. Teoretycznie może to i prawda. Jak profesor Hawking mówi, to świat słucha. Niepełnosprawny geniusz robi wrażenie. Kłopot w tym, że nie jest to solidna teoria, którą będzie można w przewidywalnej przyszłości zweryfikować. Poza tym, jak mówią sceptycy, profesor Hawking jest astrofizykiem, ze sztuczną inteligencją ma mniej wspólnego. Co zatem pokaże nam szkiełko i oko sceptyka? Nie ma żadnych podstaw w tej chwili, żeby widzieć jakiekolwiek szanse na stworzenie tego typu inteligencji. Mówi ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Andrzej Kisielewicz, autor książki Sztuczna inteligencja, podsumowanie przedsięwzięcia naukowego. Profesor Kisielewicz dodaje, że już w latach 50. i 60. różni naukowcy publicznie mówili o nadchodzącej wielkimi krokami sztucznej inteligencji, która ma co najmniej dorównać człowiekowi. I oni mówili, że już za rogiem, za 10 lat będzie właśnie takie myślące maszyny, że się zaczną uczyć w zawrotnym tempie. Miały być roboty chodzące po ulicach, miały być konwersacje z maszynami, które w pełni rozumiałyby język. Fiasko było tak duże, że dziś już niektórzy naukowcy przestają używać terminu sztuczna inteligencja i mówią raczej o potężnej mocy obliczeniowej maszyn. Nie zmienia to faktu, że pewnego rodzaju inteligencja komputerów sprawnie się rozwija. Na przykład system Cleverbot prowadzi dialogi z ludźmi, uczy się z tych rozmów i jest w stanie oszukać sporą część rozmówców, udając żywego człowieka. Nowe technologie, jak zawsze w historii naszego gatunku, rozwiązują coraz sprawniej różnego rodzaju problemy, a jednocześnie przysparzają kłopotów. Na krótką metę niektórzy eksperci obawiają się na przykład gigantycznego bezrobocia, gdy tanie i stabilne maszyny zaczną zastępować w pracy kosztownych i chorowitych ludzi. Tego, że sztuczna inteligencja kiedyś nas prześcignie, wykluczyć nie można, ale jak się wydaje, w krótkiej perspektywie to na razie mrzonki lękliwych pesymistów XXI wieku. Dla raportu o stanie świata Rafał Motryuk. Szwecja będzie miała nowe wybory parlamentarne zaledwie 3 miesiące po tym, jak premier Stefan Löfven objął władzę. Rząd był mniejszościowy i było raczej pewne, że nie dotrwa do końca kadencji, ale jednak upada przy pierwszej próbie uchwalenia budżetu. W studio Marcin Fronia z Norden Centrum. Witam pana. Dzień dobry. Dlaczego ten rząd upada w taki sposób? Przede wszystkim trzeba powiedzieć o przyczynach upadku. Przyczyną upadku rządu jest głosowanie nad budżetem, który... Może sekundę, panie Marcinie, jeżeli można do tego mikrofonu, bo mamy chwilowy kłopot, ale już teraz go nie mamy. Już jesteśmy, dobrze? Więc jeszcze raz, przyczyną bezpośrednią upadku tego rządu jest przegłosowanie budżetu na następny rok opcji budżetu, który zgłosiła opozycja, centroprawicowa opozycja, przy wsparciu szwedzkich demokratów. Natomiast propozycja budżetowa rządowa, socjaldemokratyczna, nie została przegłosowana. Klasyczna historia, rząd nie jest w stanie uchwalić własnego budżetu, więc musi odejść. Tak. No ale co jest w tle tego wszystkiego? No właśnie, to tło jest bardzo interesujące, dlatego że ono tak naprawdę pokazuje istotne problemy obecnie w szwedzkim społeczeństwie, które przekładają się na scenę polityczną. Szwedzcy demokraci, czyli taka partia, która stała się języczkiem uwagi po wrześniowych wyborach, poparła ten projekt opozycyjny, a Szwedzcy Demokraci to jest partia nacjonalistyczna, która no, najgłośniej mówiła o problemie migrantów do Szwecji. Wydaje się, że to jest jeden z głównych problemów, czy tematów, które stoi jakby tutaj w tle tego rządu. Czyli mamy tę historię, która jest znana w dużym stopniu z innych krajów europejskich, ale pewnie ze szwedzkim dodatkiem. Tak, ona w Szwecji, no tutaj na przykład kwestia socjaldemokratycznego tego opcji budżetu na przyszły rok, który zaproponował rząd socjaldemokratyczny, polegała na tym, żeby zwiększyć jeszcze podatki i zwiększyć jednocześnie wydatki socjalne, które, jak mówi opozycja, z których w dużej mierze korzystają migranci. Warto przypomnieć, że rocznie Szwecja przyjmuje od 80 do 90 tysięcy migrantów, głównie z krajów objętych konfliktem. Ich wejście na rynek pracy jest dosyć trudne, bo badania pokazują, że to czasami do 10 lat trwa, zanim te osoby wejdą na stałe, stabilnie na rynek pracy, co oznacza ogromne koszty dla budżetu. Na te koszty jest coraz mniej zgody w szwedzkim społeczeństwie. Jednocześnie nakłada się na to poprawność polityczna. No i ten temat powraca, głównie też z tego względu, że na przykład jeśli przyjrzymy się kampanii wyborczej przed poprzednimi wyborami, temat migracji był trochę takim tematem tabu. On nie był poruszany przez partie polityczne, poza szwedzkimi demokratami, którzy mówili o nim bardzo radykalnie. To mówi pan z pewnym niedopowiedzeniem, że temat nie był poruszany, czy minimalnie był poruszany, bo w ogóle nikt o tym nie mówił, prawda? Tak. To znaczy sprawa tego, że Szwecja ma być otwarta, gościnna i łożyć na wszystkich, którzy mają ochotę w tym kraju zamieszkać, to było coś, co stanowiło niemalże konsensus nie tyle społeczny, ile polityczny. Natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, to tutaj pewnie jest to pole do popisu dla szwedzkich demokratów. Prawda? To jest, tak. To jest to miejsce, gdzie oni mogą rzeczywiście zdobywać głosy. I też, kiedy przedstawia pan, mówi pan o nich jako o partii nacjonalistycznej, to znowu w polskim języku to słowo wywołuje takie negatywne konotacje. Natomiast to są bardzo mili, sympatyczni ludzie, którzy mówią normalnym językiem to, co leży ludziom na sercu. Tak, prawda? Tylko jednocześnie dodają, że na przykład 90% migrantów przyjezdnych do Szwecji powinno być z powrotem deportowanych. Więc tutaj jest kwestia tego, z jednej strony języka poprawności politycznej i polityki Szwecji wobec migrantów, która jest jednak ciągle tematem tabu. Mówię o takiej stronie krytycznej, o tych nastrojach, które gdzieś tam zaczynają wrzeć u dołu w społeczeństwie. A z drugiej strony, no właśnie tych kosztów, które związane są z budżetem, no i tutaj jest protest wobec tego, żeby te koszty nadal się zwiększały. Bo... Czy partia szwedzkich demokratów ma szansę na zwiększenie swojej liczebności w parlamencie szwedzkim. Oni mają w tej chwili około 13% poparcia, tak, prawda? Tak, w ostatnich wyborach mieli. To niecałe 14%. To nie jest partia do rządzenia. To znaczy, to jest najwyżej partia do współrządzenia. Tak, ale warto przypomnieć, że poprzednie wybory wrześniowe to był wzrost poparcia dla szwedzkich demokratów o 100%. 4 lata temu to było 7%, teraz niecałe 14%. Więc można przypuszczać, że... No i teraz znowu decyzja o dymisji spowodowana ruchem szwedzkich demokratów popierających budżet opozycji, więc można się spodziewać, że będą partią istotną w marcowych wyborach. Czy wejdą do rządu, tego nie wiemy, natomiast no, warto przywołać chociażby przykład norweski, gdzie tego rodzaju partia, powiedzmy odpowiednik, partia ludowa, weszła do rządu i nawet minister z tej partii jest odpowiedzialny za kwestie migracyjne. Norwegia na przykład wydaliła ostatnio 7 tysięcy osób, które popełniły przestępstwa na terenie Norwegii. Mówię o grupie migrantów. Mhm. Co na to partie mainstreamowe, tego głównego nurtu? Czy one są w ogóle gotowe do tego, żeby w jakikolwiek sposób przeanalizować swoje podejście do kwestii migracji? Myśmy dwa tygodnie temu w raporcie o stanie świata nadawali reportaż z Södertalje, z przedmieścia Sztokholmu, w którym mieszka 30%, to są Asyryjczycy już, nie tylko imigranci, ale bardzo konkretni imigranci z Syrii, Turcji i Iraku, którzy osiedlają się tak tam dlatego, że mają takie prawo. To znaczy w Szwecji, co jest no jednak czymś niezwykłym, prawda? Każdy uciekinier z wojny w Syrii może przyjechać i powiedzieć, ja chcę mieszkać w Södertalje i burmistrz miasta Södertalje musi wyłożyć wystarczającą ilość pieniędzy, żeby ci wszyscy ludzie tam mieszkali. No to nie są do utrzymania tego typu reguły, prawda? Tak, to znaczy no, to jest od strony wartości bardzo chwalebne i oczywiście ta polityka Szwecji spotyka się z dużą pochwałą i na poziomie no, takim, no to jest wzór. Natomiast no, druga strona, rewers tego tematu, to jest kwestia budżetowa. Rzeczywiście te koszty rosną i rośnie też, no jak mówię, no, to jest też grupa, która dosyć wolno integruje się z rynkiem pracy, jednocześnie, no, co oznaczałoby jednak zwrot chociażby z podatków płaconych i tak dalej do kasy budżetowej. No dobrze, ale wracając do pytania, te partie mainstreamowe mają jakiś pomysł na to, jak to regulować? To ja powiem tak, no premier, no już, który odchodzi powiedział zaraz po wygranych wyborach wrześniowych, że on nie będzie w ogóle rozmawiał ze szwedzkimi demokratami i też ta krytyka teraz tego kryzysu, nazwijmy go to, związanego z nieprzegłosowanym budżetem, dotyczy tego, że no, on rozmawiał z wszystkimi partiami a propos zawarcia koalicji. Powiedział, że nie będzie zawierał koalicji tylko ze szwedzkimi demokratami, natomiast jest gotów zawrzeć koalicję z wszystkimi innymi, żeby stworzyć jednak rząd. Natomiast stało się inaczej. To centroprawica zawarła sojusz ze szwedzkimi demokratami, obalając obecny rząd, więc wydaje mi się, że ten okres teraz do wyborów to będzie czas na podniesienie, na wywołanie jednak, czy otwarcie jednak tej puszki z tematem migracji, migrantów. Pytanie, czy to się stanie w sposób taki, jaki chcą szwedzcy demokraci, czy stanie się w sposób bardziej, no powiedziałbym, no, mniej agresywny, tak? Dziękuję bardzo. Wybory w marcu i będziemy na pewno do nich wracać. Tak. Marcin Fronia z Norden Centrum był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz gość specjalny naszej audycji, Bogumił Luft. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Znany na pewno, bo już gościł w raporcie. Dziś w związku z wydaniem swojej książki Rumun goni za happy endem. Wydawnictwo Czarne, książka z trójkowym patronatem. Bogumił Luft, były ambasador Polski w Rumunii i Mołdawii. Były też korespondent Rzeczpospolitej w obu krajach. To jest połączenie różnych stylów, różnych form literackich, jest tu analiza polityczna, jest osobisty pamiętnik, jest esej historyczny. Czy to jest dla pana jakaś forma rozliczenia się z Rumunią i Mołdawią, osobistego rozliczenia historycznego z tym, co dręczyło pana przez ostatnie, nie wiem, 20 lat, a może więcej? Znaczy, gdyby tak było, to... No to musiałbym się czuć już jakimś takim człowiekiem schodzącym, przynajmniej odchodzącym od tego tematu. Tymczasem tak bynajmniej nie jest. Natomiast faktem jest, że to rzeczywiście wypływa z doświadczenia wielu lat. ja zawsze mówiłem, że to jest, że napisałem tę książkę z lenistwa, dlatego że przez wiele lat musiałem różnym ludziom opowiadać różne rzeczy. Rumunia jako ambasador. I teraz już mają, mogą sobie przeczytać. A właśnie, jak przyjechałem z ostatniej placówki, gdzie również wielokrotnie opowiadałem na przykład różnym ważnym personom, które przyjeżdżały też właśnie, gdzie są i co się tutaj dzieje, no to już mnie to w końcu znudziło, postanowiłem to spisać, teraz będę tylko każdemu dawał już. Aczkolwiek to jest też niemożliwe, bo się nowe rzeczy dzieją, a ja nie zamierzam się rozliczyć. To jest problem. Na pewno się pan nie rozliczył z tym, co się działo przed chwilą w Rumunii i Mołdawii. O wyborach żeśmy niedawno rozmawiali w Rumunii. Natomiast to jest w ogóle ciekawy kraj dla obu, ciekawy czas dla obu tych krajów, prawda? Rumunia, no i w tej chwili Mołdawia tuż po wyborach. To są my się koncentrujemy w programach czy informacyjnych, czy komentarzowych na wyborach politycznych, ale to chyba też są wybory społeczne, zwłaszcza dla takiego kraju jak Mołdawia, tak podzielonego, prawda? No tak, ale ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to jest tak, że w tych wyborach ta właśnie elita polityczna, ta część elity politycznej, która jest nastawiona na integrację z prozachodnią, dostała jakby trochę że tak się wyrażę, fuksem pewną szansę kontynuowania tego procesu, dlatego że tak naprawdę, i to jest rzecz, która jest mało zauważona przez obserwatorów, strona druga, to znaczy ta elita polityczna prorosyjska i antyzachodnia, nie wygrała tych wyborów tylko dlatego, że się rozbiła i że parę z tych partii nie przeszło progu wyborczego, bo gdyby tak nie było, to by to wygrali. A za tym wszystkim jest to, o czym pan mówi. To znaczy rzeczywiście bardzo poważne taki rozdźwięk między dwoma częściami elektoratu, no społeczeństwa po prostu. Społeczeństwa, które zresztą okazało się w miarę aktywne, dosyć licznie do tych wyborów się zjawiło i było dość aktywne w tym całym procesie wyborczym. I wydaje mi się, że z obu stron, to znaczy zarówno po tej części społeczeństwa prozachodniej, jak tej prorosyjskiej, determinacja wzrasta, to znaczy, żeby doprowadzić właśnie do tego, co jest ich wizją. I to jest bardzo trudne na rzecz zważywszy, że ta strona rządowa, ci ludzie, którzy chcą realizować ten projekt prozachodni, oni jakoś bardzo są mało skuteczni w docieraniu do całości społeczeństwa. Tu jest problem językowy również taki, że rosyjskojęzyczna część społeczeństwa w zasadzie karmi się wyłącznie mediami produkowanymi w Rosji. Znaczy produktami medialnymi produkowanymi w Rosji. I nie ma przenikania, nie ma jakiegoś dialogu między tymi dwoma częściami społeczeństwa. W zasadzie oni prowadzą dialog między sobą. Te media rumuńskie z kolei są kompletnie nieznane jakby tej części rosyjskojęzycznej i treści, które są przez nie emitowane. W związku z tym to jest bardzo poważny problem i przed tym rządem, który dostał kolejną jakby szansę, żeby jednak wygrać tą możliwość, no jest bardzo trudne zadanie właśnie tego przełamania tego braku dialogu, tego niezrozumienia ze strony jednej, niezrozumienia wrogiego, z drugiej strony nawet niezrozumienia życzliwego, bo nawet ci, którzy są proeuropejscy, też nie do końca rozumieją wszystkie aspekty tego, czym jest integracja europejska. Pan w swojej książce się otwarcie przyznaje, że jest pan zakochany i czasami może nie do końca krytyczny wobec Rumunii i Mołdawii, ale powiedzmy sobie szczerze, że w skali Europy to nie jest często spotykana postawa. Ciągle funkcjonują stereotypy, zwłaszcza Rumuna, Rumun, Rom, a właściwie to jak Rumun, Rom, to cygan na dobrą sprawę, czyli brudny, zarośnięty jakiś żebrak, który jeździ w Warszawie, jeździ po tramwajami i gra na harmoszce, a gdzieś tam jeszcze... A to są, wie pan, również stereotypy na temat cyganów, bo wcale nie wszyscy cygani są tacy. A na przykład, w Mołdawii to w ogóle jest tak, że oni są stosunkowo mało widoczni. Aczkolwiek są, ale jakby pan pojechał do takiej dzielnicy w jednym z mołdawskich miast, która jest dość znana w tym kraju, no to tam stoją takie fantastyczne domy, jest to tak, tak bogate miejsce. No ale wie pan, wszyscy Europejczycy powiedzą, że to z kradzieży nie, to albo, że to może to są akurat szefowie mafii. Akurat to jest z handlu. Na ile ten handel jest w pełni legalny, to tego nie wiem, ale z handlu z całą pewnością. No ja ten problem studiowałem. Nawet z Cyganami tak źle nie jest, a tym bardziej na Rumunii oczywiście nie są Cyganami, mimo że w Polsce faktycznie chyba do tej pory jest sporo ludzi, którzy są przekonani o takiej identyfikacji. Ale chciałem pana spytać, bo ten stereotyp funkcjonuje i ja jestem w stanie zrozumieć, i to pan pisze również, dlaczego Rumunii chcą do Europy i dlaczego część Mołdawian chce do Europy, a dlaczego, po co jest Europie Rumunia i Mołdawia? A Polska po co jest w Europie? Dlatego, że co? Dlatego, że jest częścią, Europy. Kontynentu? Więc jeżeli jest taki pomysł, żeby ten projekt współpracy, jakim jest Unia Europejska, został rozszerzony na możliwie większość krajów Europy, no to się w zasadzie narzuca. Jedną z istotnych rzeczy, którą pan porusza w tej książce, to jest stosunek do przeszłości, zwłaszcza w Rumunii. Oni mają z przeszłością problem, to wybrzmiewa z pańskiej książki, zwłaszcza z przeszłością tą ostatnią, dotyczącą czasów komunistycznych i Czałszewsku. Dlaczego ta analiza samych siebie z tamtego okresu idzie tak słabo w Rumunii? Znaczy ja w ogóle myślę, że każdy naród ma pewien problem, taki problem oto z przeszłością, że chce ją jakoś tak rozumieć i tak się jej nauczyć, żeby, tak powiem, zrealizować pewne idee. I w Polsce to samo jest. Znaczy, to się nazywa polityką historyczną. Mhm. Natomiast to, co ta specyficzna rzecz, o której pan mówi, to rzeczywiście jest... No, jest taki fenomen godny uwagi. To znaczy społeczeństwo rumuńskie było na tyle w ostatnim okresie, bo nie od początku komunizmu bynajmniej, w pierwszym okresie największego terroru właśnie te elity rumuńskie postawiły temu pewien opór taki moralny, bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast potem przyszedł Czałszewsku, był wyzwolicielem, zliberalizował, a potem zaczął przykręcać śrubę. I w tym drugim okresie właśnie dyktatury Czałszewsku, rzeczywiście no to społeczeństwo okazało się jakieś strasznie uległe wobec tej struktury dyktatorskiej. I ja mam ciągle takie wrażenie, że duża większość tego społeczeństwa jakoś tam się tego wstydzi i chce po prostu o tym zapomnieć. Znaczy ci, którzy mogą mówić o swojej jakiejś rzeczywiście takiej postawie heroicznego sprzeciwu, są nieliczni, chociaż są również i tacy. A reszta społeczeństwa właściwie chciałaby zapomnieć o tym wszystkim. To znaczy zapomnieć i o swoim własnym jakimś ubabraniu mniejszym lub większym w tą dyktaturę i o tej biedzie, która pod koniec tej dyktatury była, bo też nie przez cały czas. I o tym dramatycznym wychodzeniu z dyktatury Czałszewsku, które też ma takie różne wątpliwe i nie do końca jasne aspekty. Inaczej mówiąc, zapomnieć o tym, a temu zapominaniu sprzyja bardzo fakt, że Rumunia, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, czyli właśnie gdzieś tam po roku 2003-2004, przeżyła okres tak niezwykle burzliwego rozwoju gospodarczego, takich przemian społecznych, które bardzo ją wzmocniły jako kraj nowoczesny, jako kraj twórczy, jako kraj, w którym rośnie bogactwo, jako kraj również jakby na poziomie społecznym i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego aktywny. Inaczej mówiąc, jako normalny kraj europejski. W związku z tym łatwiej jest powiedzieć, włożyć w nawias całą tą przeszłość, bo właściwie cóż ona może teraz znaczyć. Dziękuję bardzo. Bogumił Luft, Rumun goni za happy endem i oczywiście mamy dla państwa kilka egzemplarzy, 22 i 7 trójek. Bardzo proszę dzwonić, a panu serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze na koniec Gabi Lunka. Aș petrece așa până la ziua